Indu kawasa, suka budi pagariku, aku unku Allah, na ayah pekaugu, kumis indu kawasa. Satu na miskini mantu, na ayah kapudiakan, ku ginawa ku warasai, na suka nakakan ku Allah. Suka dekatkan ku Yeah.